بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ديت ولكي سورة المعارج رسل حاق يوم اخر سورة نبأنا نازل شيء يوكمات ايام مكي سورة مكي سورة رب الدعو مخی پنا د عالم ذکر شو اجمالاً وس تفصیل د بعض احوال دی صورت کې کوي دارنګ مخی تعقیب منکرین ته اوس وی چا عذاب راشد آئر پارا څوک دا پکون کې نه مخی ولو حملت الارض والجبال فدکتا دا کان واحدا دلتا وزبل حال با ذکر کی و تکون الجبال کلهن غرون با دا داندش شدا سلکا رنگی نوالی داور سرد دا تخیب اخروی من کرین تا پوخو دا عذاب اسما دا اللہ رب و عزت نمونا دری دیدے که او سپات پیلیا چی دیا ہوا خلاصر سورت سرا وزر جرده سائنین تا پا عذاب داولنا دا ذکر کی او تسلی دا نبی علیہ السلام تا مختصر بے پینزا احوال ذکر کی دا قیامت داتم نوارا تری ورسم پوری او ذکر دا پیدی ورکی پا پینزو شزنو تر دا سرل سمایت پوری بے دری امور ذکر کی دا پار دا حیبت دا شان دا جہنم دا پینزل نسنوارا یوش پوری سرد صفات وو دا اهل جهنم بے وو صافی قبیحا ذکر کئی دا پار دی انسان دا والنس نوالا تر یوش پوری بے او صاف لز ذکر کئی دا پار دا مومنانو دا پیدا عذاب نواخر کی زجر دے دشپک دش نوالا تر دو چلوک پوری پا ذکر دا پینزو احوال منکری دا منکرینو او تخوی پی اخروی دا آر پار دی دش دی چلوک او چلور چلوک. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مې روانه او خاص مې روانه شروع کوي د صورت سال سائل بعذاب واقعا غواړي وختن کې عذاب چې واقع کیدون کې زجر پیش سجال العذاب دا چا غختل او نو څوک دا نظر بن حارس چاغه ویل الله من کان هذا الحق سوره مائده کې کدا پیغمبر حقی نو په موږ باندې کړي راوړا چا پکې نور اخوازی کړ کړی څوک دا بوجه هلو څوک یې مراد دې نوح علیه السلام دې چې عذاب په کافرانو باندې وغوښتل او چې رب لا تزر الارض من الكافرین دیارا او څوک یې نبی علیه السلام ته مراد چه ده پا کافی رو بانی عذاب گفت جلد او دلیل پیراس سب پس بیر سبرنده غواری یا غفتن که عذاب چه واقعی که دون که دلیل کافیرین علیه سلو دا پی کافیران لرا چه نشتاغی لرا ده پا کون که لیل کافیران من عال کافیرین من اللہ زی المعارین ده ترپا دلانا چه خواهون ده مرتبو ده معارج زی المعارج زی السماوات دا معنی ام کرده زید درجات معنی ام کرده زید درجات یا الفوازل و نعم الولو اوزی المعارج ملائک معنی ام کرده تعرج الملائکة والروح الی فی یوم کان مقدار و خمسین الف سنا خیج ملائک او دارنگی جبریل علیہ السلام روح نمراد جبریل علیہ السلام یا روح دو مومن و مسمان تخیجی الهی آغیتا پی یوم پا دا سورس کی کانا مقدارو چی دا اندازه دا غی خمسین الپسنا پنزو زرکالا سورت علی پلام میم سجده که التمخ که دا تفصیل شویو یو داره چی دا متعلق دا الپسنتین تارو جو پوری مانه داره که یو سلی انسان برخیجی دا غزیتا نو پنزو زره کاله به ولگیگی دنیا ده کلونو نام ده کدا محمد بن اسحاق ویلی چې بنی آدم زیر دنیا نه دغه ځای د عرشه پورې د 50,000 کاله به ولګي یو مراد دین عرش دارنګه د ورځ نه سي د زمکه نه سي د تل مونته پورې 50,000 کاله او دنیا د اسمان د دنیا چې لري ته زر کاله دي الف لام میم سجده کې ته زر کاله ویلو نو تعارض نشته د آیتونو منځ کې یادارې چې دا پیوم متعلق دی په عذاب واقع پورې معنا سره مراد دینا او ورځ د قیامت دا معنا په قیامت کې 50 مواقب دي هر یو مواقب چې دی هغه به زر کاله نو ټول 50,000 کاله شو په سوره الف لام میم سجده کې د یو مواقب ذکر کړی او چې هغه زر کاله یا چا دا ویل چې دا په اعتبار د اختلاف د تفاوت د کافرو سره په بعضو باندې به دغه ورځ د زرو کالو شان ته په بعضو باندې به د 50,000 کالو شان او په مؤمن باندې به ډېر اسانه لکه حدیث کې راځي په مؤمن باندې به دونه سپکی لکه دوه رکعاته کول پرز چې په دنیا کې کول دوه نه په دا مختصر شي چې خیجه آته ملائک او دارنگی جبریل علیہ السلام یا روح د مومن پی یومین پاور از که کار مقدار و چه دان دازه دانگی 50,000 50,000 کلونا پاس بیر صبرن جمیلا نو صبر که و صبر خیستا این نوم یرونهو بعیده قنندین دغی و رزیل را لری و نراهو قریبا و منگین و اغیل را نزدیم اللہ و ازی نزدینم یوم تکون السماء کالمهل کله شی به اسمان په شان تر تنبیه ولې کړی شوی ټول اسمانونه مراد وتکون الجبال کله نه او شی به غرونه په شان د رنگینې وړې دانډس به شي داس ولا یسلو حمیم حمیم او دارنګې پوښتنه باندې کې یو دوست بل دوستان یو بسرونه ټول به خپل کې یو بلتان حاصل داره ته پوسونه پوسونه ونه کوي او دارنګ یو بل بیني ځکه څوک برچا نه پټ نه یود المجرم ارمان وکي مجرم لو یبتدی من عذاب یوم اذن ببنی چې په بده کې ورکی د عذاب د دور نه په زامن خپلو زامن په بده کې ورکی حالان کې بچه دا د انسان د زلاغ سمری خدای ته به و چې وری کوم په بده کې وصاحبتي واخي او دارنګي خپل خزل را او دارنګي واخي او خپل ور لران رو درو سره ملګرتیا کې لیکن انته وو چې دی عذاب کې ورک وپسیلتي التي تو وي او خپل قبل یاغ سره چې زه ورکو دلران پسیلې نمرات قبیله را قوم قبیله دارنګي مورم ته مراد کیده شي ابن کثیروی چې مورم د الله د اعظم نه د تپیدې کې ورکی لیکن کار باندې کی ومن فی الارض جميعا نواس څوک چې بس مکه کې ټول ثم ينجي به بشکی دلران یادار چې بشکی ځان لران دا ونش کوله یاد ته حمزه استیم هم د معنا ثم ينجي دا هر څور کې دا مور امر کی پلار امر کی بچے امر کی اوخذ امر کی اسوم مینجی آیدا وی وی بچ ماننی شی بچ کا ولے کلا ای چرنا انھا لذائقن دا جہنم گرم لم بدن نزعت للشوار استن کی دا سرمن لران سرمن دی انسان نو بس لذت سرا دور لم بیت وی کی چڈی رتی زئی او دا په جهنم کې دیو تبقینم دی شوا چې دا شوا جمعنا لاس او پیو دارنگی سر و سرمنی او پلی او پیو اندونا دا ټول به ولی کی دا ټول بدن ته شامل تدعو من ادبر و تولا ربلیا سوک شاکر دو دارنگی مخیالا ولی ادبر من سو شاکر دو دارنگی و تولا و مخیالا ولی دی یا ادبر من زلیک شپ پزله سره نفرت کړی نه د الله ر دین نه وتول دارنګ عمل نه کړي مانا عقیده برباد او عمل برباد هغه ته وای رضا ستاسو می کار شته وجمع فوان او دای بل ناکار قباحت دی جمع کړی دی مال او به په لوکی کې کړي مال جمع کړو به کو نه کېږي د سره پاره یې کړی دی سره پاره چې مقابله پیو کړو موحدان حدیث کې راځي عائشه ته نبی علیہ السلام وی یا عائشه لا توعی پیو الله علیک ځان سره مال مسات الله غدر در نو سات کله سره سره مال ور سره نه خرچه کې الله وی دا ور خرچه کو نور بدل اچھا خرچه کې به نور کې چې نه بس سپروت یا ان الانسان خلق هلوا یقینا انسان پیدا شوی دی حریص دا نور قباحتونه اذا مسه الشر جزوا حلو صح هرسات دی لکی یا دا حلو ولیکی یا کمزور ازلو والات اذا مسه الشر جزوا کلچون سیگر تشتر نو پریادونه کئی و اذا مسه الخیر منو کلچون سیگر تا خیر نو منو کون که شر که جزو ده و پا خیر که منو الا المسلین الذین مگر منسکون که آکسان مقابل داغنور سبتون والا خلق شو سبتون والا لیکن منسکون که آکسان ملا صلاتیم دائمون چه اغیی پخپل منزونا همیشوالی کون کریم والذین فی اموالیم حق معلوم دا عبادت مالی او آکسان چه معلوم دی که حق مقرر لسائل والمحروم دا پار دا سوال کون که و بی نصیبه کلشویم سائل آغا سوال که اون که و محروم چه سوال نکی سائل مانا خپل حاجت کارکی خلقو او محروم داره چه حاجت نکارک او مخیرابیل شو چه ده نمورد سارویم نی سائل نمورد انسانان او محروم نمورد چه آغا چراغان دی خبر نشکوالی ساروی والذین یصدقون بیوم دین و اکسان چه تصدیقی پرند قیامت والذین هم من عذاب رب مشفقون کسان چی دا عذاب در خپل نه یریدون کی ان عذاب ربیم غیر ممون قن عذاب در رب دی سو پامن کینی او نری بیری او نم د پکار یقینا عذاب در رب ساچره غیر ممون نری دین پامن شوی څوک والذین هم لفروج محافظون او آکسان چی دی دخپل و شرمگاهون و حفاظت کئیم شرمگاهون چی دائی حفاظت کئی مانا چا تحکار کئی نبیزے بیزے نی استعمالی الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم پا انهم غیر ملومین مگر پخپل و بیانو او یا پا اینزو چی پی مالکان دی خلاسو نداغی پا این نام غیر ملویمین پس یقینن دین ری ملامت کل شویم پا من ابتغا ور آزالک پا اولائک هم العدول پس شاچ طلب کو سوار دینا بللات ندا کسانم دی زیتے کون کریم والنزین هم لی اماناتیم وعدیم راون و کسان چی دی دا منتنو دوا دو خلو لحاظ کون کریم دخپل وادو او دارنگی دوادو چکم دید امانتون او دوادو لحاظ کون کنیم امانت اللہ و امانت العباد داغو لحاظ کئی والنزین هم بی شهاداتیم قائمون و کسان چدی پخپل و گواهی کلک دریدن ادریدن کنیم گواهی کنا پایی کلک کلاری دا شهادت د انبیاء په بیان او د امم په قبر اور د اسلام ماوردی وای یا دا جمع را شامل لري سن شهادت د توحید او د رسالت والذین هم علی صلاتهم یحافظون وکسان چې دی په خپل منځونو ساتنه کوي د پسانه محفوظ ساتھ. اولئک فی جنات مکرمون دا کسان دی پا جنتنو و دا کسان با باغونو کی با عزت من قیشی دا لسی پا ذکر کئی او بشارت دا لسی پا تو دا غیر پار وستا بشارت ذکر کئی فمال اللذین کپرو قبلک محتین پس یا کسان لرا چی کافران نستا طرفنا منڈو ان کی ستا طرف تا منڈو ان کی محتین مانسا یعنی منڈو ان کی دو دارنگی راز غلیم دا دیو مقصد داری تا تا قسک ان کی دارنگی مخڑا ان کی ستانا دارنگی نیغ نیغ نظر کون کنی قبلتا محتوین آوازات که زجر دی رو سر حال دا مومنان نپا پینزه احوال سر دی دا دی پا بارک رازی چه دا دی و جماعت پا بارک چه نبی علیہ السلام نا چاپی رانا سداغی بارک نازل شد و توقی کولی پا قرآن پوری او تکزیب کول بے مقصد داری سد احال دے چھ دے جلتی کی تاتا اوستان چاپی رکی نی او عمل نکی پاس تور تامر کی دارنگی ما بالوں مسرعین پی تکزیبی رک ولی سحال دے چھ دے جلتی کی ستا پا تکزیب کی آنی لیمینی دکی سیر نوانی شمال ایزین او دکی سیر نو ڈالی ڈالی ڈالی ڈالی راج آیت ماو آیت تا ملری کل امرین ناریو کس حاصل داره چه داکی سیر و گسر تاوی که نسل نری بکار مخامخ که نسل بکار دی چه که سیر و دارنگی دلی دلی بم نکین یوزی که نبی علیہ السلام صحابو تاو تاسی مالکم عزین تاسو دلی دلی سنگ ناستی دلی با نکینی دلی دلی آیت ماو کل امرین منهم آیت خلا جنت نعیم جنت نعیم آیا امید داری یا سڑی دینا چه داخل بشی جنت دا نعمتونو تا کلائی چیرینا اینا خلقنا امی ما یا لیمونی قلنن پیدا کلی دیلر آنا چه دی پیجنی چه دی پیجنی عبداللہ نشخیر وی اول سال نطفہ مزیرا عیب جن نطفہ و آخر و کجیفتن قزیران آخر جگل سره مرشنو بی جیپا قذیرش گنده وانتا پی ما بیا نظاره که تحملو لازیران او ده دی پا منس که تا پا خیرده گی گندگی ارسلی بار کلی دا نداغه اینو اول تره سوچو که و دارنگی اخیر تا و منس تره سوچو که ایسم در پکی نی او بیدونا تکبر که ای چیره نی قنلن پیدا کرده داغنا چه دی پی جنیم دی خو پیجنی مما یعلمون یادار چه دامین اجلی رمانه سوالی ما یعلمون من تکمیل النفس بالطاعت والایمان و بعبادت الله دی پویگه چه تکمیل ده نفس پا طاعت و پا ایمان و پا عبادت ده اللہ سر پلا اقسم برب المشارق ندد داسی قسم کوم پر عبد مشرق والمغارب پر عبد مغرب انا لقادرون چه قیل خام خام قدرت والایون مشرق و مغرب جمع کرده پیت بار ده هر ورزی علا انو بدل خیر من اون پده بانچه بدل که من قرد دین و من احلو مسبوقین و نیو من گرز ده کرده شویم مانا ده اراده خپل پورا کولش پزرم یخوز و اینام و پس پریده و ده تسلیش پریده و دیلرم پا بیا و ده خبرو که چنه نوزی یخوز و مانسه چابی هدا خبری کئی ویلاو دارنگی لو بکئی حتی یلاقو یومهم اللذی یوعدون تردی چی ملاقاتو کی داور سرا چی دی سروا دکی دا یوم اخرجون من الاجداس کل چی دی برا وزر قبروننا سراعا جلت کانو ملانو سبیو پیزون گویا که دی درگاهونو تمندو ان کی دی لکه دنیا کی دیو با درگاهونو تمندوالا نصب چې کوم دې مانو صبحیا چې هغه نصب کړی شو او دارنګ عبادت کوي من دون الله مانا دې داعی طرف ته جلت ورځي لکه څنګه چې باغ خپلو هغه درگاهونو ته وختي وختي تلل سار کې جت لار یو سړی به ځان کوشش کوي زه مخکې ورسم لا سوال وکړم منډه ویوال مونږ د تبلیغ کې تلی و بیر اروانو لاور کې دا هلته هغه یو زیارت دی شرکي نوم یې ولی کې دا تا گنج بخشوی د خزانو بکن کې هغه ته یو زنانه را روانه وه دا پنجابیان خو سره مونځ کوي نه ولته وختي را روانه شو او تصفیه په لاس کې ورسوي ما ته دا آیت را یاد شو اعلان صبح یو پیزون په طرف دا درگاهونو باندې منډه وونکي خاشعتن ابصارهم ذلیل به یې سترګې دې ترقم ذله راګیر کړي به دې لره ذلت ذلک الیوم الذی یوعدون دا ورځ دا چې دې سره وعده دې سره وعده کېده مانا دی سره دا ورځ وعده کېده امتیازات د صورت تعدد دا ورځ د قیامت بنا بر یو تفسیر او صفات د مؤمنانو ذکر کړل ذکر د پناه د عالم په بری طریقې سره توک